Lehenik jakin behar da, animaleko proiektua dela orain. Hamar urtez orain arte, beraz bildu dituzte 85.000 hiru ehun tona ondarkin, eta oai dureti enpresaren xedea da, urteka 85.000 tona urteka biltzea, erren ahebeita, hamar urtez bildu dena urte bakots horren ainekoa biltzea. Hori animalekeria da, eta nola bikura publikotan erakutsi xedeek guri ez daukute garantia handirik emaiten hor egiten direnak eginen dituztela, bete beharreko neurriak beraz obratuko dituztela, zeta jakin behar da, hamar urte hauetan badugu hor beraz ondarkin geldoen zentro bat, eta kontrola bat baizik ez du DREAL erakunde ofizialak egin, 2017. Eta kontrolak behar litazke, eta hono aitzinetik abisatuak eturiko zirela. Beraz kontrolak behar dira egin maizago, eta nok ditu kontrolak egiten, ere bedurriti enpresak. Eta bikura hortan, beraz, ohartu gira, dureti enpresako arduradunak aski zainetan zirela, eta ez zuten uste olako kexadurak izanen zirela, eta pentsatzen zuten hori proiektua segidan eginen zela. Beraz, bai, ezendako ez gire alde, ez baitugu, jadanik oai arte hamar urtez kontrola bat baizik eginda, dureti sozietateak berak eginik, eta hori etzauku normala iduritzen. Kutsadura izaiten alda, jakinez ere egika bat pasten dela ondoan, eta ala gune babestuak badirela. Legiak egiten du erreka batetan ondoan 10 metre arte egiten aldirela, hor 20 metre dira, bada ofizialki bazen du dekantazion, hori bakizu isurgiak eta filtratzeko eta errekara joan haitzin, baina behar da ikusi ze estatutan den delako dekantazio aska hori, eta ikusi ze estatutan den, hori egiten dute hori hobetuko dela eta hau eta hua, hainiz gauza hitz emaiten dute, baina nik pertsonalki ez dut bat ere sinesten egiten dituzten gauzetan, ikusiz orain arte kontrol bakar bat izan baita 2017, baziren neurri batzu beteak ez zirenak, eta engaietu ziren betetzeko, eta hogei uartu gira ez direla bat ere beteak. Eta gehiago beste gauza bat erran behar da, guk bi bisita egin ditugula, ahont idekia baita harrobi hori, eta behaz atxeman ditugula materia batzu hor izan behar zirenak. Eta argazkitan hartu ditugu ere, behaz, nik hor ez dugu bat ere begionez ikusten, eta jakinez animaleko ondarkin andana bat etorriko dela hemendik goiti baimena okeiten bali badute. Beste tonaja guai hunat ekartzeko, bakizia pixkan nondik heldu den? Badakigu, 186 miarritzea Angelu Baionatik eta Lapurdi itsasaldetik heldu da. 187 ipar eskualeriko barne aldetik, eta 107 landesetarik, behaz hori zinez funtsezko ohar bada, erena ebaitu eskualeri barnea kostaldearen ondarkin tegi bat bilakatzen aldela hola segituz. Badakigu behar direla holako tokiak, bainan, hor Aierrak eta Donostirik eman dute berea oai arte, eta behar bada untsalitake ere, kostaldean ere, noizenka, ez bakarrik eskolegian, eskolegi barnean izaitea holako zentroak.